राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम सिद्धांत है कि सब कुछ भगवान ही है। ये संसार तो हमारी कल्पना है और वास्तव में वासुदेव सर्वम। उस आत्मा अध्याय में अरा परा प्रगति अपरा प्रगति दो बताई, अपरा अर्थ नहीं बताई, प्रतिदत वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति और जीव है परा प्रकृति और परमात्मा है मालिक। तो 10 प्रकार हुए, 10 है परमात्मा है केवल परमात्मा। क्यों प्रकृति है, प्रकृति कह दो, स्वभाव कह दो, आदत कह दो, वो अलग नहीं होती। मनुष्य की आदत है, मनुष्य का स्वभाव है, वो मनुष्य के स्वरूप ही होता है, अलग नहीं होता। आदत वही है, स्वरूप वही। एक होते भी दो है, दो होते भी एक है। कैसे कि परमात्मा स्वरूप है, वो तो है जो कदम रहता है, आदत होती है वो बिगड़ती बढ़ती बढ़ती, जिसमें परिवर्तन होता है तो अपने प्रगति अर्थ प्रकार की उसमें परिवर्तन होता है, परम भेद नहीं होता। परा प्रगति तो परमात्मा के साथ एक है, अपने प्रति अर्थ प्रकार ही है, उनमें परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन स्वर्ग में भी होता है, प्रलय में भी होता है, महास्वर्ग में भी होता है, महाप्रलय में भी होता है, उसका परिवर्तन होता ही रहता है। वो अनित्य नहीं है, परिवर्तन है, स्वभाव है, स्वाभाविक है। वो है परमात्मा ही स्वरूप ही। ये तेरे साधु शास्त्री बच्चे परमात्मा से ही होते हैं। उस परमात्मा में नहीं, परमात्मा में ये है नहीं, राग द्वेष हर्ष शोक जोश दोष सब प्रकृति में है। परमात्मा में कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष समान रीति से सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, समान रीति से सब रूप से सब जगह व्याप्त है। समान रीति प्रगति ये दो स्वरूप है, एक है पदार्थ एक क्रिया। पदार्थ उत्पत्ति और विनाश होता है, क्रिया का आरंभ और नाश होता है, और स्वयं है जो कुछ रहता है अनंत काल होगा, उनमें कुछ कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, है जो एक क्षण भी बिना विकार के नहीं होता। अपर प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और पहले यह श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा से स्वयं सत्ता नहीं है, अलग सत्ता स्वयं ही नहीं है, परमात्मा की सत्ता है। साधु के लिए है मैं स्थित हो जाए, है मैं परमात्मा सत्ता में स्थित हो जाए है। सदा सर्वदा उसमें सत्ता में एक रहे, वो नित्य परमात्मा सत्ता है, स्थित हो जाए। सब विकार प्रकृति में है, प्रकृति में दो प्रकृति पदार्थ और क्रिया, पदार्थों जो परमात्मा क्रिया के जो विश्राम, परमात्मा आपसे माम एकम शरण बढ़ते मेरी शरण हो जाए। सौ धर्मान पैसे माम एकम शरण बढ़ते अयन शरण हो जाए, अपने आप को परमात्मा शरणों में मिला दे, अंत सर्व पापे में हो जमे सब पापा ने मत कर दूंगा। यह गोद जाने वाला वो अपने महाबाबन को मान जैसे गोद चला गया, उसने अपने को मिला दिया। जैसे आपके गरी कन्या पेड़ के नहीं रही, ससुराल की हो गई, उसकी चिंता मिट गई, माँ बाप की चिंता मिट गई, खुद की भी चिंता मिट गई। अब उसके लिए है वो तो लड़का होता है उसकी सगाई हो जाती है, तो उनके जिसने अपने कन्या देने का स्वीकार किया है उसे चिंता लग जाती है, और हजारों लड़के परंतु उनके नहीं, तो क्यों उनका हो गया हमारा हो गया, हमारा था हमारे अपने अपने कन्या देती, ऐसे अपने आप को भगवान के सपोर्ट कर दे। यह सर्व को यह तमाम हो गया सर्व परम बचा, सब के वो भी नहीं बात है। परम साधु सबसे श्रेष्ठ गीता भर में यह सब वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार भगवद गीता है, गीता का सार शरणागति है, सर्व गीता। वो हरि परमात्मा का ही केवल जड़ चीज है नाशवान, उनको अपना मान लिया, ये गलती हुई है, वो अपना न माने, बस ये अपना प्रकृति है, इसमें सत्व रज तम तीन हुआ है, ऐसे में सत्व अभाव रज सत्व तम सत्व न तुम तेसु ते मई न उनमें मैं हूँ न भी मेरे में है, मैं परमात्मा में हूँ। गुणातीत हो गया तो गुणातीत होने गुणातीत तो है ही, वो जैसे साथ गुणों के साथ संबंध कर दिया, कारण गुण संगो से सदा उसने सोनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है, द्वैत असंग पशु गुणों का संग कर दिया तो सदो असंग ऊपर लोग चले गया, सदो असंग मध्य लोग हो गया, तम असंग याद लोग हो गया। है जो कोई तो रहती है, केवल मान्यता का देता है, मान्यता मान्यता वो पकड़ देता है सत्य नीति से, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से सत्य रूप है। अब मान्यता को पकड़ दिया वो मान्यता भी सत्य हो गई, उस मान्यता का अनुसार धर्म बंद होता है। मान्यता छोड़ दे है जो रह जाएगा, है जो रह जाएगा, नया कुछ करना नहीं है। मान्यता छोड़ दे, मात्र जीव सब है, सब मात्र जीव में ऐसी है, वे स्वयं स्थित परमात्मा में ही है। वे नाशवान को अपना मान लेने से जन्म मन में स्वरूप से परमात्मा के ही है। जड़ता का सो त्याग कर दिया है, जीवों के बस है जो रह जाना है, यही मुक्ति है, और परमात्मा में प्रेम कर लेना है, ये भक्ति है। और संसार की चीजें संसार देना ये योग है, तीन बात हो जाती है, योग है मुक्ति है भक्ति। पूर्णता होगी फिर और कुछ बाकी नहीं रहा, और परमात्मा के साथ एक है, वो कभी अपने स्तर पर देखता है तो अलग दिखता है, परमात्मा ही देखता है तो अपना भाव दिखता है, परमात्मा ही है। द्वैतम मोधाय प्याक इच्छाते दो दे मनुष्य, अद्वैत दो थे पहले फिर एक हो गया, एक हो करके और भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम, वो कल्पित नहीं स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति से स्वीकृत देख दिया वो आधार हुआ, एक होते अलग हो गया, वो वर्तमान प्रेम होता है। निरंतर रहता है न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, भगवान कहते हैं वो जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वो है पहले से है, जैसे है जाता है वो जो है वो मिट जाता है। करना कुछ ही नहीं, अपने आप को सौंप दिया, बस करना क्या है। असत का त्याग किया और है जो हो गया, बस है जो हो गया, उसमें परिवर्तन होता नहीं। जो है जो का तू वो संग है, उसमें परिवर्तन होता नहीं। सीधी बात है, स्वाभाविक। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, और अपने आप बोल करे सुपुर्द कर दे। परमात्मा ही रह जाते हैं, वासुदेव सर्वम। स्वरूप मिट गए, केवल परमात्मा है वासुदेव। स्वरूप तत्व वासुदेव, इसको मुक्ति भक्ति योग सब आ गया। योगास्त्रय में फिर तीन योग, स्वाभाविक। है जो का तुम्हें सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा, कदशा शास्त्र जाता तीर्थ यात्रा धमात्मा, उत्तम सहज अवस्था। ओ सहज अवस्था कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वाभाविक बदम ध्यान था। वो अवस्था कहते हैं, अवस्था नहीं, अवस्था नहीं, स्वरूप है वो स्वाभाविक। अवस्था परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। सहज सहज स्वाभाविक, सहज अवस्था के लिए ध्यान धारणा है, परमात्मा का नाम लेना है, चिंतन करना है, उसे भजन करना है, उसे पद गाना है, भक्तों का चरित्र पढ़ना है, भगवान का चरित्र पढ़ना है, उसमें रात दिन लगा रहता है, तो करने का वेग है वो शांत हो जाता है। सारा कोई नहीं, कुछ सारा सब भगवान सुन पैसा दिया, अपनी कोई साधना नहीं, तो करने का वेग शांत हो जाता है। साधना करने से करने का वेग शांत नहीं होता, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए अनंत जानंद पौषा गायता से बुद्ध अव्यवसाय नाम व्यवसाय तो बुद्धि एक अव्यवसाय अनेक स्वाभाविक है स्वाभाविक पुनर्मोह फिर पुनर्मोह नहीं होता और मोह तो नष्ट हो गया फिर मोह क्या हुए स्मृति हो गई स्मृति लब्धा याद आ गई लाद गई स्मृति लगता यह भूल हो ये भूल वो भूल मिट जाती है स्मृति लगता स्मृति मिल गई भूल मिट गई तब तो उसमें था संदेह तब कहता है संदेह है तो हो गया अब क्या करें कैसी हो तब अब जो कहो वो करूंगा पहले नई योग से था नई योग से अब योग से नहीं है नई योग से कहा योग से नहीं कहा आप कहो जैसे करूंगा बस हमारे तो हम युद्ध करना ना करना कुछ नहीं आप कह दो कैसे करो मांग बस वही वही करना है कैसे बदलता ऐसा स्वीकार करने के बाद भगवान बोले नहीं फिर गीता समाप्त हो गई कैसे बदलता आखिरी आखिरी स्थिति और नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण